شہد کی مکھی جب کاٹتی ہے تو شدید درد ہوتا ہے، حضور اس کا کیا علاج ہے؟ فوراً اپنا یا کسی مسلمان کا تھوک لگا لیں، انشاءاللہ عزوجل درد میں کمی ہو جائے گی. بلکہ ہر قسم کے کیڑے مکوڑے، حتیٰ کہ سانپ اور بچھو کے کاٹے پر بھی انسانی تھوک لگانا مفید ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب